منابذة الإيمان. kwenda tofauti na kiongozi, yani kupinga amri zake, kutofuata maelekezo yake kiongozi. Amma idha kharaja huwa fi amalihi, ama kiongozi akitoka yeye kwenye matendo yake, amhaddi shari'i, akawa nje ya mpaka wa sheria itakavyo, bila mdhalama, kwa mfano alidhulumu watu, au istaathara bilhuquq, au alijipendelea, alikuwa mbinafsi wa kunufaika na kufaidi na haki mbalimbali na kuwaacha pembeni raia, au fasaka bishurbi khamri, au alikuwa mwovu kiongozi kwa kunywa pombe, au taraka salatan mathalan, au kiongozi alikuwa anaacha swala kwa mfano. Falwajibu ala muslimin, linalowapasa Waislamu, alqiyamu biamrihi, ni kusimama kidete kumwamuru kiongozi huyo, bilmaarufi, kumwamuru mema, wa nahyihi anil munkar, kumkataza uovu. La ta'khudhuhum fi dhalika, kwamba wasizuiwe, siwazuie wao, fi dhalika, kwenye lilo la kumwamuru, kumkataza. Laumatu laimi, lawama za mwenye kulaumu. Amalan bihadithi Ubadata, na hii ni kwa kuitumia hadithi ya Ubada nayosema, ala an naqula alhaqa, na kwamba yatupasa kusema kweli, kusema haki, aina makana, popote iwapo haki hiyo. La nakhafu fillahi laumata laimin, na tusiogope kwa ajili ya Mungu lawama za yoyote mwenye kulaumu. Bisharti an la yuathira dhalika, kwa sharti hilo lisilete athari, fitaatihi, katika taa yake, shay'an, chochote. Kwa sharti hilo la kumwambia ukweli kiongozi, lisiwe linaleta athari ambayo itasababisha yeye kutotiiwa na kusikilizwa. Kwa hivyo basi, fala yajuzu lkhuruju alaihi, haikubaliki katika Uislamu kumuasi kiongozi. Kama tulivyosema kwamba madhara yatokanayo yana uasi makubwa, maana hata kubali lazima ingize jeshi. Wa ishharu silah, na kuchomoa silaha, fi wajhihi, mbele ya kiongozi, হাবাদান তাম কহিল মাহমাস্তা আফা ভিওভিওতে anayetumia ofisi yake vibaya, yoyote kiongozi atakayetumia mamlaka yake vibaya, dini yetu haituruhusu kuwasi. Maana kuasi hakuna kheri. Hamtusema hatukutaki, hatukutaki, akaingia kwenye gari akaondoka. Wakaenda kwenye televisheni ya taifa akatangaza kwamba kuanzia sasa mimi najiuzuru. Kwanza ataizalisha watu wafe mpaka mahao watu wengine huko nchi sisi duniani waone huruma, ndio ambia bana, basi tena mkae kwenye meza ya mazungumzo, tumesha kufa. Au faala yoyote atavyofanya, illa idha dhahara minhu kufrun sarihun, isipokuwa ukijitokeza kwake kiongozi huyo ukafiri wa wazi. Au la taawila fi, ukafiri ambao hauna taawili. Kwa maana hauna mazingira ya kuyatoa maneno katika maana moja na kuyapeleka kwenye maana nyingine, na bado ikakubalika maana hiyo iliyotolewa kuwa ni sahihi. Kwa fi hadithi ya Ubad, katika hadithi ya Ubada, wala nunazi al-amra, imekuja kwamba tusivutane kuhusu uongozi taadhabu na walio katika hayo madaraka, illa an yarau kufran bawahan, isipokuwa kama watauona ni ukafiri wa wazi. Wa huna la imamata lahu, na hapa itakuwa hana tena uongozi mtuhi. Wala taa, atakuwa hana hastahiki taa ya kutiiwa. Bali yajibu ala kulli muslimin, bali itampasa kila muslim, alqiyamu dhidahu, kusimama dhidi ya kiongozi huyo. Hatta yahua bilkhizi, mpaka arudi nyuma akiwa kafedheheka, wanikali akiwa kapata adhabu ya Mungu. Wakad kana aktharu sahaba, na wengi katika masahaba walikuwa, alladhina fi ahdi Yazid, waliokuwa kipindi cha Yazid ibn Muawiya, ala hadha al-mabda, juu ya msingi huo. Falamma shuhira Yazid, بما شهر به. alipokuwa mashuhuri Yazid kwa lile alilokuwa mashuhuri kwalo katika maovu, lam yajru ahadun, hakuthubutu yoyote minhum katika masahaba, ala alkhuruji alayhi kumwasi, illa alhusayn ibn Ali, isipokuwa Husayn mtoto wa Ali radhiallahu anhu. Fainnahu raa linafsihi dhalika, kwamba yeye aliona anastahiki kufanya hivyo, li ahliyatihi, na hii ni kwa sababu ya sifa aliyokuwa nayo ya kufaa kushika madaraka, alati, sifa ambayo la yumara fiha, yani haijadiliwi, hajadiliwi kuhusu sifa hiyo kwamba anayo au hana, anastahili au hastahili. Wa shaukatuhu allati lam takun, na nguvu zake Husayn ambazo lam takun bil hada, yani ambazo hazikuwa ni maneno watu. Hada lina maana ya nyimbo, hasa kwa wafugaji unapowapeleka wanyama malishoni, kuna mmeruzi wanapiga na wivu wanaimba, wakati kaweka fimbo yake begani, hiyo ndio hada. Sasa hiyo hada ni wimbo wa kuwaimbia ngamia wakati wa kuswala. Kwa hiyo haikuwa ni maneno watu kama kusema hivyo. Walam yatamakkan mimma arada rahimahullah, hakuweza maskini katika lile alilotaka Mungu marhamu. Wakad adhalahu ala khurujihi, na alimlaumu kwa kule kuasi kwake kumwasi Yazid. Akhuhu, ndugu yake Muhammad ibn al-Hanafiya, wa ibn ammihi, na mtoto wa ammi yake Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Zubairi. Falam yarda linusihim, lakini kwa bahati hakukubali na kuridhika Husayn kukubali na sala zao kwa maswahaba, li amrin arada Allahu, kwa kweli kwa jambo ambalo tunaweza kusema Mungu mwenyewe ndio alitaka jambo hilo litokee. Maanake walimwasa, walimsihi na kumwasa, na hilo kimekusudia mpaka malaikaenda mpaka kuuawa wengine. Ukiwasikia mashia wanaanza kutaja Yazid, laanatullah ala Yazid, ndio hivyo. Wakad kana fi dhalika al-asri, walikuwepo kwa hakika katika zama hizo wakati wa masahaba, masahaba wengi Hijaz, Sham, Basra, Kufa, Misri, wa kulluhum lam yakhruj ala Yazid, wote hawakumwasi Yazid pamoja na maovu yake yote. Kama itakuwa hoja yako na swali lako hayo utuambiayo ya kwamba kiongozi haasiwi na hivyo umeyapata wapi? Ndio hayo, hakuwasi. La wahdahu, si peke yake, wala ma'al Husayn wala ma'al Husayn. Falam yuqatilu ma'a Yazid, pia vile vile hawakupigana, yani kusema la wahdahu si peke yake wala ma Hussein, kwa maana pamoja na kushirikiana na Hussein. Kwa hiyo Yazid alimwambia tabu, unachotaka kukifanya hakitakiwi kumwasi, lakini pia hawakumuunga mkono kwa maana ya kuwa kwenye kundi lake, ndio la ma Hussein. Wala yuqatilu ma Yazid, lakini pia vile vile hawakupigana vita kwa kushirikiana na huyo Yazid. Kwa hiyo hawakuwa na upande. Hapo sasa unaelekezwa inapotokea fitna, maelekezo hutakiwi kuwa na kuchagua upande. Uwe neutral. Bali yatazalu hadhihi alfitna, wajitenga walaala Husaina radiallahu anhu. Nataraji na huenda Husaini alitafsiri kauli yake Mwenyezi Mungu, wataku minkum umma, lipatikane miongoni mwenu kundi, yaduuna ila lkhair, ambalo kazi yake itakuwa kulingania watu yaliyo ya khair, yamuruna bilmaruf, awamuru mema, yanhauna ani lmunkar, wanakataza maovu. Huenda aliitafsiri aya hiyo kwamba yeye ana haki ya kuifanyia kazi, wasaada ala dhalika, na lililosaidia maelezo hayo tunayosema, an arsala lahu suratu ahli al-iraq, an arsala lahu, kwamba walimtumia suratu ahli al-iraq, viongozi wa watu wa Iraq. Tumia ujumbe ya tulugunahu limubayaatihi, wakimuomba kwamba wampe kibali na ridhaa ya kuwa kiongozi, maana kulikuwa kuna kundi linalounga mkono. Fara dhalika maa karabatihi, akaona ana haki hiyo. Fara dhalika, akaona ana haki hiyo Husein badala ya Yazid, maa karabatihi, kwa kuzingatia ukarimu na udugu alionao na mtunzi wa zamu. Fakana makana, si kwa kweli yakatokea yaliyotokea. Wa wazi anazuia watu kusali, hataki watu wapige mahiji. Kwa mfano, watu wanataka kutekeleza ibada fulani, hataki labda anahamasisha unywaji wa pombe. Na hapo ukumbuke kwamba tupo katika dola ya Kiislamu. Haya tunayozungumza, tunazungumza tukiwa chini ya dola ya Kiislamu. Maanake hayo kwenye maisha hayo mengine, kitendo cha kunywa pombe sipo sana, almuradi tu huo umetimiza miaka 18, ndio wanaposema. Na ukinywa unywe kistaarabu, unywe kistaarabu. Na ukinywa usiendeshe chombo cha moto, mpe mtu mwingine aendeshe. ها؟